Βρείτε μου εσείς μια καλή είδηση. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι οι πίσω σελίδες της Τετάρτης, 4 Μαΐου. Βρείτε μου εσείς αλήθεια μια καλή είδηση. Είχα λίγο δεύτερες σκέψεις για την χθεσινή εκπομπή από ένα ολόκληρο τριήμερο πρωτομαγιά, κινητοποιήσεις ανθρώπων, βγήκαν αρκετοί άνθρωποι στον δρόμο. Εγώ επέλεξα να εστιάσω σε εκείνη τη σκηνή των απεργοσπαστών που μπαίνουν στο εργοστάσιο της, στο λιμάνι του Πειραιά, στη φάμπρικα του Πειραιά, της Κόσκο στην ουσία. Και έλεγα ότι μήπως ρε παιδί μου, μήπως θα πρέπει να βλέπεις λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, μήπως υπάρχουν κάπου εκεί έξω και οι ειδήσεις. Εντάξει, εκείνο το ρητό που λέει ότι καλές ειδήσεις δεν είναι ειδήσεις, good news, no news, ίσως να μην ισχύει πάντα. Ψάξε λίγο στη σημερινή την επικαιρότητα, στη χθεσινή δηλαδή που ερχόμαστε να σχολιάσουμε σήμερα. Ψάξε λίγο να μου βρεις ρε παιδί μου μία είδηση που να σε κάνει λιγάκι να νιώσεις αισιοδοξία, στο κοινωνικό επίπεδο τουλάχιστον. Σίγουρα υπάρχουν, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά δες λίγο το κλίμα, δες την εικόνα, δες το αποτέλεσμα της δίκης για τον Ζακ Κωστόπουλο, για τη Ζάκη Ο. Δες τους ατιμόρυτους αστυνομικούς. Έχεις δει το βίντεο της εφημερίδας των συντακτών. Έχεις δει το πώς φέρθηκαν σε έναν άνθρωπο που ήταν ήδη μισοπεθαμένος. Το πώς τον κλωτσούσαν, το πώς τον ανάγκαζαν, πώς του τραβούσαν τα χέρια, πώς τον έδεσαν με τα δεματικά. Πώς αντί να τον περιθάλψουν όντας ήδη τραυματισμένος, του έδωσαν μια και πήγε παρακάτω και πήγε στο θάνατο. Το έχεις δει το βίντεο αυτό. Μήπως αξίζει να το ξαναδείς τώρα που έχεις την απόφαση που λέει ότι η αστυνομική αυτή είναι αθώη και ότι δεν τρέχει τίποτα. Πες μου για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Πες μου λιγάκι για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα του πολέμου. Πες μου λιγάκι για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση των επαναπροωθήσεων. Εκεί παίρνω αφορμή από ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες και που και αυτό έγινε θέμα το τριήμερο που μας πέρασε. Για το γατάκι λέω, ναι, στην Εδιψώ. Αλλά μόνο που στην θάλασσα πετάμε και ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν πετάμε μόνο γατιά. Βάλτε λίγο όλα αυτά σε μία σειρά. Και να μου πεις ρε παιδί μου, δες κάτι αισιόδοξο για να κάνεις σήμερα εκπομπή. Παρανάδα, παρανάδα, με sirve sin ti. En mis sueños las he leído. Nuestro amor que no se olvida estaba escrito en los mares y en el cielo. Με μουσικές από τις ταινίες του Αλμοδοβάρ ξεκίνησα σήμερα ως ελάχιστο φόρο τιμής. Έτσι δεν ξέρω εμένα σε αυτές τις μουσικές με οδηγεί η υπόθεση αυτή, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που έχεις να πεις. Δεν ξέρω πόσο πιάνει τόπο πια σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το προηγούμενο έλεγε «Piensa en me», δηλαδή σκέψου και μένα, σκέψουμε. Σκέψου αυτή την οικογένεια που άκουσε αθώη. Σκέψου αυτή την οικογένεια που είδε να μην τιμωρούνται οι αστυνομικοί, οι άνθρωποι που κανονικά θα ήταν εκεί για να προστατέψουν έναν πεσμένο στο έδαφος. Οι άνθρωποι που αποφάσισαν εκεί επί τόπου, που δίκασαν, καταδίκασαν και εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση εκεί επί τόπου. Ότι ήταν κλεφτρόνοι, ότι ήταν πρεζάκι, ότι ήταν ναρκωμανείς, ότι ήταν αδερφοί. Και όλα αυτά συνετέλεσαν για την καταδικαστική απόφαση εις θάνατον. Εκεί, μπροστά στα μάτια των περαστικών, εκεί, στη μέση του δρόμου, στην Οδογλάδστονος, στην Αθήνα. Σκέψου την οικογένεια αυτή που άκουσε το αθώοι. Ναι, άκουσε και το ένοχοι για τους άλλους δύο, για τον Μεσίτη και για τον ιδιοκτήτη του Κοσμηματοπολίου, ο οποίος μάλιστα επειδή έχει παρέλθει και το ηλικιακό όριο, με βάση τον νόμο τα 10 χρόνια θα τα εκτίσει στο σπίτι του σε κατοίκον περιορισμό, ο άλλος θα πάει φυλακή. Και πάλι καλά, ναι, και πάλι καλά. Και αυτό λίγο είναι. Και αυτό για το τι συνέβη εκεί, για την απαξία που έδειξαν προς την ανθρώπινη ζωή, για την έγνοια του νοικοκυρέου για το μαγαζάκι, την περιουσία, με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και όταν κλωτσάς έναν άνθρωπο στο κεφάλι μέσα στα γυαλιά. Τι να πεις ρε παιδί μου, δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Μερικές φορές απογοητεύομαι, μερικές φορές νομίζω ότι δεν φτάνει, δεν φτάνει. Να δες τις θετικές εξελίξεις, εκατοντάδες ανθρώπων βρέθηκαν μετά στο μοναστηράκι, διαδήλωσαν, φώναξαν, είπαν ότι αυτή η απόφαση είναι μια άδικη απόφαση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Ακόμα και η Διεθνής Αμνηστία μας κράζει για την απόφαση αυτή, οι ανακοινώσεις των κομμάτων. Φτάνει, φτάνει, πες μου εσύ, δεν ξέρω. Hard on frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass, he stumbles blindly on. Iron trees smother the air with withering, they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass has gone. Είσαι εντάξει με το γεγονός ότι απειλήθηκε και η μητέρα του Παύλου Φίσα που βρισκόταν στο δικαστήριο δίπλα στη μητέρα του Κωστόπουλου? Είσαι ήσυχος με το ότι ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών, ο γραμματέας τι είναι τέλος πάντων, ένας μαυροϊδάκος, λέει στην μάνα του Φίσα θα τα πούμε έξω? Ξαναλέω, με νοπή ακόμα μόλις έχει ακουστεί η απόφαση αθώη για τους αστυνομικούς, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας, ότι μπορείτε να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο να φέρεστε στους πολίτες, ιδιαιτέρως δε στους πολίτες που ανήκουν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και που μπορεί να είναι στόχος και ρατσιστικών επιθέσεων. Αμέσως μετά την απόφαση αυτή και αφού η Μάγδα Φίσα φωνάζει έσχος, φωνάζει ντροπή, ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών, των συναδέλφων δηλαδή αυτών που αθώθηκαν, της λέει εντάξει θα τα πούμε έξω. Είσαι εντάξει εσύ με αυτό? Συνεχίζεις τη μέρα σου, δουλεύεις κανονικά, είσαι, πού είσαι τώρα στη δουλειά, πώς το νιώθεις? Νιώθεις ασφαλής? Νιώθεις ότι είναι και κάποιος να σε προστατέψει? Νιώθεις ότι η απόδοση της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα είναι ένα καθεστώς, είναι υπαρκτή η απόδοση? Νιώθεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη χώρα, ότι αποδίδεται η δικαιοσύνη, ότι λειτουργούν οι θεσμοί? Νιώθεις ότι το θέμα της δίκης για τον Ζακ Κωστόπουλο, για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, έπιασε, βρήκε το χώρο που έπρεπε στα μέσα ενημέρωσης? Ότι αναλύθηκαν όλες αυτές οι προεκτάσεις, ότι το βίντεο έστω με τους αστυνομικούς που μεταχειρίζονται με αυτό τον τρόπο έναν ημιθανή άνθρωπο προβλήθηκε όσο έπρεπε από τις δημόσιες συχνότητες, επαναλαμβάνω, πάντα θα το επαναλαμβάνω, από τις δημόσιες συχνότητες, ή μήπως επειδή δεν έχει την τηλεθέαση της υπόθεσης της Πάτρας, ή μήπως επειδή δεν έχει το όνομα Πισπυρίγκου, ή μήπως επειδή δεν πουλάει, δεν ενοχλεί, δεν βρίσκει το χώρο που θα έπρεπε, ή μήπως επειδή δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν αξίζει καν τον κόπο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και να συζητήσεις. Θέλεις μήπως να συζητήσουμε για την ελευθερία του τύπου, θέλεις να συζητήσουμε για τον τύπο γενικότερα σε αυτήν εδώ τη χώρα, θέλεις να μου βρεις εσύ εν πάση περιπτώσει τις αισιόδοξες εκείνες ειδήσεις που μπορεί να κάνουν καλύτερη τη μέρα σου? Εκτός αν η καλή είδηση είναι αυτή που είναι πρώτη στα δελτία, στα βραδινά δελτία, σε όλα το ίδιο. Τα εγκαίνια της νέας μονάδας υγροποιημένου αερίου, του νέου σταθμού LNG, εκεί που θα έρχεται το αμερικανικό LNG στην Αλεξανδρούπολη, που θα μας σώσει από την εξάρτηση από την Μόσχα. Αυτό ήταν το αφήγημα το χθεσινό. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η οικονομική διάσταση αυτής της είδησης μπορεί να είναι καλή για τη χώρα, το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη εκτός από το σταθμό του LNG λίγο παραδίπλα έχει και κάτι αμερικανικές βάσεις που ανανεώνονται, που επεκτείνονται, που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση του πολέμου της Ουκρανίας, στην υπόθεση του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου που έχει ήδη ξεκινήσει, όπως είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ που πήγαινε να κλείσει ο Βενιζέλος, τη θυμάστε, τώρα του κάνουν και συνεντεύξεις, παρένθεση. Σε αυτόν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο λοιπόν εσύ έχεις πάρει θέση και έχεις βάλει στο στόχαστρο ενδεχομένως αυτής της υπόθεσης και την Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα και τη Λάρισα, θα σου έλεγα εγώ, αλλά ιδίως την Αλεξανδρούπολη που είναι πιο κοντά. Υπέροχα. Η Διεθνής Αμνηστία για το περιεχόμενο της απόφασης για στην δίκη του Ζακ Κωστόπουλου, στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, λέει ότι πρόκειται για ένα ανατριχιαστικό μήνυμα ατιμωρησίας. Λέει ότι στην ουσία δίνει την λαβή για την χρήση άσκοπης βίας και στο μέλλον από την ελληνική αστυνομία. Το λέει η Διεθνής Αμνηστία, που δεν τη λες και αντιπολίτευση ή που εν πάση περιπτώσει παίζει τον ρόλο όπως πρέπει να παίξει τον ρόλο της αντιπολίτευσης σε κάθε κυβέρνηση όταν έχεις αστυνομική αυθαιρεσία. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι παρά το υλικό που δείχνει την αστυνομία να χρησιμοποιεί άσκοπη βία για να συλλάβει τον Ζακ, τη στιγμή που ο ίδιος κοίταται ετοιμοθάνατος στο έδαφος, κανένας αστυνομικός δεν λογοδότησε. Η σημερινή απόφαση είναι ένα ακόμα παράδειγμα στην Ελλάδα, όπου τα θύματα άσκοπης χρήσης βίας και οι οικογένειές τους μένουν χωρίς δικαιοσύνη, λέει η Διεθνής Αμνηστία. Oh, baby, baby, Βλέπω επίσης ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βλέπω ανακοίνωση από την ΚΝΕ, βλέπω ανακοίνωση από το ΜΕΡΑ, βλέπω ανακοίνωση από το ΚΙΝΑΛ ακόμα. Δεν βλέπω ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση αυτή. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό καθόλου. Οι ανακοινώσεις είναι στο κλίμα που σας περιέγραψα, αναλόγως με το, εντάξει, το ΚΙΝΑΛ είναι λίγο πιο στρογγυλό τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι στο κλίμα Νίκου Ανδρουλάκη. Κάτι περί δικαιωμάτων, κάτι περί ομάδων πληθυσμού κλπ. Εντάξει, του ΚΚΕ, της ΚΝΕ δηλαδή και του ΜΕΡΑ είναι πιο καταγγελτικές. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, ούτε θα σας διαβάσω. Αναμενόμενα πράγματα λένε όλες αυτές οι ανακοινώσεις για το κάθε κόμμα. Με εντυπωσιάζει ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την δίκη για την καταδίκη του γεγονότος ότι δεν καταδικάστηκαν οι αστυνομικοί. Δεν θέλω καν να πιστέψω ότι η δήλωση εκείνη της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη τον Σεπτέμβρη του 2018, όταν δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος, εκείνη η δήλωση που έλεγε ότι η αστυνομία κάνει άψογα τη δουλειά της, ότι οι συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τα όρια του επαγγελματισμού των αστυνομικών θα κριθούν και ότι θα υπάρξει έρευνα σε βάθος κλπ., και ότι όλα αυτά θα κριθούν στη δικαιοσύνη, ότι επηρεάζει την στάση του κόμματος σήμερα. Ίσως να καθυστέρησαν, ίσως να ασχολούνται με το συνέδριο, ίσως να υπάρχει άλλος λόγος, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο, ίσως να βγει σήμερα η ανακοίνωση και να τους αδικώ. Αλλά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει θέση για την αθώωση των αστυνομικών στη δίκη του Ζακ Κωστόπουλου, εμένα μου προξενεί εντύπωση. Θα επανέλθω αν υπάρχει ανακοίνωση, έστω και καθυστερημένα, γιατί δεν θέλω να αδικώ κανέναν. Για όσους παρακολούθησαν την δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ιδιαιτέρως για όσους την παρακολούθησαν από κοντά, η εικόνα που βγήκε, η εικόνα μιας κοινωνίας νοικοκυρέων που επιτίθενται στον άγνωστο, στον ξένο, στον εισβολέα, στον αυτόν που αντιληφθήκαμε ως πρεζόνη που θέλει να κλέψει, ακόμα και αν δεν ήταν τέτοιο, η εικόνα αυτών των κυρπαντελίδων νομίζω ότι θα μείνει βαθιά χαραγμένη. Νομίζω ότι θα δείχνει για πολλά χρόνια ακόμα πού ακριβώς βρίσκεσαι ως κοινωνία. Και να μην απορείτε καθόλου όταν άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου έρχονται να πούν μπροστά στους δικαστές τους ότι εγώ κλωτσούσα στον αέρα, το κεφάλι του βρέθηκε πάνω στο παπούτσι μου. Ναι, τέτοια πράγματα υπόθηκαν. Και να είστε απόλυτα σίγουροι ότι υπάρχει και μια κοινωνία απ' έξω που να λέει ότι και στο δικό μου το μαγαζάκι να έμπαινε, πάλι θα τον κλωτσούσα στο κεφάλι. Γιατί θέλω να προστατέψω το μαγαζάκι, την οικογένειά μου, την περιουσία μου, και πάλι καλά του κάνανε. Και να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτός ο κόσμος, ότι αυτή η κοινωνία, όσο και αν σας φαίνεται ότι γενικεύω, τελικά είναι αυτή που οδηγεί σε κυβερνήσεις, είναι αυτή που έχει τον χαρακτήρα νοικοκυρέως και νοικοκυρέα, είναι αυτή που τελικά καθορίζει το πώς θα πάνε τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Θα μου πεις αλλού είναι καλύτερα? Όχι, θα σου πω. Αλλά τα πράγματα δεν είναι εκεί που θα ήθελες, τουλάχιστον εκεί που θα ήθελα εγώ. Άρα, ας μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, δεν ξέρω για σένα. Μπορεί και εσύ να πιστεύεις ότι το δικαίωμα στην περιουσία, στην ιδιοκτησία είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν θα αφήσω κανένα να μπει μέσα στο μαγαζί μου. Μπορεί να πιστεύεις ότι όταν έρχονται τα δύσκολα είναι ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Αλλά ο άνθρωπος που χάθηκε, και μάλιστα ο άνθρωπος που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο πρώτα από τους νοικοκυρέους και μετά από τους μπάτσους, θα είναι εκεί για να σε στοιχιώνει. Ακόμα και αν σκέφτεσαι έτσι. Ό,τι και αν ψηφίσεις τελικά. Όσο ακροκεντρώος ή όσο νοικοκυροκεντρώος θέλεις να νιώσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, τελικά θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα σε στοιχιώνει. Long time gone, the fruits in your trouble make me concentrate. These puzzles unravel, make me dance with death. Look to the future, but we must think about these tambours. Για έλα να ψάξουμε να βρούμε μαζί τις θετικές ειδήσεις αυτού του 24ωρου, να βρούμε τι έχει να κάνει, τι έχει να δείξει η χώρα σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Και καλά, η Διεθνής Αμνηστία μπορεί να είναι και τίποτα ακραίοι, τίποτα σαν αυτές τις ΜΚΟ που δεν τις πολύ γουστάρουμε και που δεν θέλουμε τώρα να μπλέκουν μέσα στα πόδια μας. Οι Reporters χωρίς σύνορα είναι και αυτοί ακραίοι, είναι και αυτοί ΜΚΟ κακοί. Τι είναι, Σιριζέοι, κουκουέδες, τι είναι? Που δείχνουν, που λένε στην έκθεσή του στην ετήσια ότι η Ελλάδα κατρακύλησε 38 θέσεις σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Η Ελλάδα των αποκλεισμών στο Facebook, η Ελλάδα της μονομέρειας στην τηλεοπτική τουλάχιστον ενημέρωση πανελλήνιας εμβέλειας, η Ελλάδα των δολοφονημένων, του δολοφονημένου δημοσιογράφου που δεν έχουμε ακόμα βρει ούτε το παραμικρό στοιχείο για το ποιοι είναι οι δράστες της δολοφονίας αυτής, η Ελλάδα που κρύβει οι ειδήσεις, η Ελλάδα μιας κυβέρνησης που έχει την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και την ΕΥΠ ακόμα υπό τον έλεγχο του Μαξίμου, ξεκάθαρα η Ελλάδα της λίστας Πέτσα, θέλεις να πω κι άλλα? Και παρόλα αυτά απορείς ή παρόλα αυτά ανέχεσαι μία απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι όλα λειτουργούν τέλεια, ότι υπάρχει πλουραλισμός, είπε ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα ελληνικά ΜΜΕ. Υπάρχει πλουραλισμός, μπορείς να βρεις όλες τις απόψεις. Και ακούω, διαβάζω ακόμα και τα φιλοκυβερνητικά μέσα που πάνε να σχολιάσουν την έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, οι οποίοι λένε, μα τι θέλετε τώρα, κάθε πρωί λέει ο Παπαδάκης, διάβαζα σε ένα νομίζω στο Πρόταγκον είναι που το έχω έτσι στα αγαπημένα μου εδώ και κοιτάω που και που για να θυμώνω. Μα τι θέλετε, λέει, κάθε πρωί δεν διαβάζει ο Παπαδάκης στον Αντένα όλους τους τίτλους των εφημερίδων που πολλοί από αυτούς τους τίτλους ταχώνουν στο Μητσοτάκη. Και άρα αφού διαβάζεις τους τίτλους των εφημερίδων σε δίκτυο εθνικής εμβέλειας, έχει σώσει το τομάρι σου για όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα που όλη την ημέρα λιβανίζει. Υπέροχη άποψη για τη δημοσιογραφία, για την ελευθερία του τύπου, του λόγου. Μπράβο, μπράβο συνάδελφοι, εξαιρετικά. Το καλύτερο, την καλύτερη επιβεβαίωση για το πού είναι ακριβώς η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα την έδωσε το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μετέδωσαν την είδηση από την έκθεση των δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, με μία μικρή λεπτομέρεια, ότι είπαν όλα τα υπόλοιπα εκτός από την κατάταξη της Ελλάδας και οτιδήποτε είχε να κάνει σχέση με τη χώρα μας. Είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο πρέπει να πιστέψεις την έκθεση των δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, το πώς την μετέδωσε το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπέροχα, λάμπρα, μπράβο, συνάδελφοι. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen, be my squeeze. Πίσωσελίδες.gr. La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrei imparare a seguire il ritmo. Giri in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo. In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi. Αυτό εδώ είναι δικό σας, μου το στείλε η Ολίβια από το Μιλάνο, όπου ακούει την εκπομπή περί προπαγάνδας, έτσι είναι και ο τίτλος του, μια που είμαστε στο θέμα, περί ελευθερίας του τύπου. Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire. Ψάχνοντας λίγο τους στίχους είδα ότι ο κύριος που τραγουδά λέει ότι η μόνη περίοδος που ακούω αυτά που θέλω να ακούσω είναι στην προεκλογική περίοδο, που είναι όλα σαν να ταιριάζουν με το... Με τη ζωή μου, με αυτά που θα ήθελα για τη ζωή μου. Μόνο εκεί, στην προεκλογική περίοδο, στην περίοδο της προπαγάνδας. Passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Ο Φάμπρι Φίμπρα είναι αυτός, Φαμπρίτσιο Τραντούτσι, κατά κόσμον. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicura alle prossime lo voterò. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente. Εσείς ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην τετάρτη και τέταρτη μέρα του Μάη. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Δεν θα τις βρείτε ιδιαίτερα αισιόδοξες, ούτε τις προηγούμενες, για να εξηγούμε. Έτσι σήμερα με έχει πιάσει ένα αίσθημα αυτοκριτικής περί του πόση αισιοδοξία μπορεί να έχει μια εκπομπή δημοσιογραφικού σχολιασμού, ας την περιγράψω έτσι, αναζητώντας και χωρίς να βρίσκω μια νότα, κάτι καλό σε αυτή την ειδησιογραφία, κάτι που μπορεί να σε κρατήσει, να σε πιάσει από το χέρι και να σε πάει λίγο παραπέρα, στα νυχτά, δεν ξέρω, δύσκολα. If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it. Why the hell we are even here? There were never any good old days. They are today, they are tomorrow. It's a stupid thing we say. Cursing tomorrow is sorrow. Και αυτός εδώ είναι ο κύριος Eugene Hatch με την παρέα του, τους Gogol Bordello. When we stand here in a row, looking like a bunch of heroes, I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Τελευταία που λέτε στην Ευρώπη, σε κατάταξη η Ελλάδα ως προς την ελευθερία του τύπου, από την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, που και αυτή μάλλον αντικυβερνητική πρέπει να είναι, όπως είναι και η Διεθνής Αμνηστία που σας έλεγα νωρίτερα. Αλλά να σε κράζει, βρε παιδί μου, και η μία οργάνωση για τα της δικαιοσύνης και η άλλη οργάνωση για τα της δημοσιογραφίας και μάλιστα την ίδια μέρα, είναι μια επιτυχία όπως και να το κάνεις. Αλλά σας έχω νέα για την υπόθεση των επαναπροωθήσεων. Θυμάστε πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που η Ingeborg Μπέγκελ έμπαινε στο Μαξίμου και ρωτούσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό τι ακριβώς κάνετε με τα pushbacks, με την τακτική των ανθρώπων που σπρώχνονται ξανά μέσα στη θάλασσα. Πολλές φορές σπρώχνονται στη θάλασσα όχι όντας στη θάλασσα, αλλά αφού ήδη έχουν καταφέρει να βγουν και απάγονται από διάφορους των ειδικών δυνάμεων, των ανθρώπων που είναι εκεί για να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σου θυμίζω, των ανθρώπων που είναι δημόσιοι λειτουργοί, και ξαναρίχνονται στη θάλασσα, έτσι ακριβώς από εκεί που ξεκίνησαν. Τα κατήγγειλε αυτά, ο άλλος της έλεγε «You have not been to Samos», δεν έχεις πάει στη Σάμο να δεις τι ωραία που είναι, και η άλλη του έλεγε «Έχω πάει». Κρατήστε το λίγο σε μια άκρη αυτό και ελάτε τώρα σε μια υπόθεση που αποδεικνύει, σε μια έρευνα που αποδεικνύει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, είχε δίκιο η Ingeborg τότε. Θα μου πεις, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Ναι, αλλά τώρα που αποδεικνύεται, πόσο το είδες αυτό γραμμένο στα μέσα ενημέρωσης, στα φιλοκυβερνητικά. Πόσο το είδες στη δημόσια σφαίρα, στον δημόσιο διάλογο, βρε παιδί μου, να γράφεται. Άκουσες τίποτα μήπως για την παρέτηση του διευθυντή της Frontex στην Ελλάδα. Άκουσες, όχι στην Ελλάδα, συνολικά, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, η Frontex. Μήπως άκουσες γιατί παρετήθηκε ο άνθρωπος αυτός. Η είδηση βεβαίως δεν είναι σημερινή, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή συζητούσαμε γι' αυτό, την Τετάρτη-Πέμπτη ήταν η διαδικασία, την Πέμπτη μάλιστα ήταν η διαδικασία της ακρόασής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσεξε να δεις, ακόμα κι αν έχεις μερικές υποψίες για αυτές τις ΜΚΟ, για τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, για τη Διεθνή Αμνηστία, μήπως έχεις τις ίδιες υποψίες και για τους ίδιους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καμιά φορά λειτουργούν που να πάρει ευχή και που καμιά φορά κάνουν εκθέσεις που σε εκθέτουν κυριολεκτικά. Για προσέξτε το λιγάκι, γιατί και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάσαι πριν από λίγους μήνες, έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή του. Και μάλιστα στην υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή μου αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι στη θέση 108 μεταξύ των 180 χωρών παγκοσμίως και να την ξεπερνούν ακόμα και αφρικανικές χώρες που δεν φημίζονται, χωρίς να υποτιμώ την Αφρική, αλλά που τα καθεστώτα τους δεν φημίζονται για τις δημοκρατικές τους ελευθερίες και την αγάπη τους για τον τύπο ιδιαίτερα, πώς είναι δυνατόν να είσαι κάτω από αυτές? Να σου πω γιατί. Γιατί στην Ευρώπη η δραστηριότητα, η δράση 5 ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, του Lighthouse Report, του Spiegel, της Le Monde, της ελβετικής τηλεόρασης παρακαλώ, και το ελβετικό επίσης περιοδικό Republic, υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν και οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα των επαναπροωθήσεων σε ό,τι αφορά την τακτική στο Αιγαίο, την τακτική και των ελληνικών αρχών και των αρχών της Frontex. Και μάλιστα έχει και νούμερα, έχει και στοιχεία. 222 επιχειρήσεις του ελληνικού λιμενικού από τον Μάρτιο του 20 ως τον Σεπτέμβριο του 21, μέσα σε κάτι περισσότερο από ένα χρόνο δηλαδή. Απέλαση συνοπτικών με συνοπτικές διαδικασίες τουλάχιστον 987 προσφύγων, ενώ ο αριθμός τους, λέει, μπορεί να φτάνει μέχρι τους 8.355 ανθρώπους που απελάθηκαν χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Δεν είναι Ουκρανοί αυτοί, είναι οι άλλοι που έχουν το λάθος χρώμα στο δέρμα τους. Η έκθεση αυτή που ήρθε στην δημοσιότητα προκάλεσε και την παραίτηση του Φαμπρίς Λετζέρι. Ήταν ο διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex σε ό,τι αφορά την φύλαξη των συνόρων. Και στην ακρόαση που του έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην συνεδρίαση οι Έλληνες αντιπρόσωποι, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, πήρε την θέση του, είπε ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και κακώς θα παραιτηθεί και ότι δεν πρέπει να παραιτηθεί. Την ίδια ακριβώς στάση κράτησε και η Ουγγαρία του Όρμπαν, αν θυμάστε, που φαίνεται ότι είμαστε στα ίδια. Πια την περάσαμε σε καταπίεση ως προς την ελευθερία του τύπου. Είμαστε χειρότερα και από την Ουγγαρία του Όρμπαν. When you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. Oh, what a crazy way to burn. They give you fever. Κρατήστε και κάτι ακόμα. Λίγο πριν την παραίτησή του και αφού στην συνάντηση που έγινε με τους εκπροσώπους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Frontex, λίγο πριν ο κύριος Λετζέρι είχε βραβευτεί, ο Φαμπρίς Λετζέρι, από τον Νότι Μηταράκη, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, και είχε γίνει και δεκτός μάλιστα με διθυράμβους για τις υπηρεσίες που προσφέρει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον ίδιο που έλεγε στην Ingeborg Bengel «You have not been to Samos». Λοιπόν, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά η Ingeborg Bengel που την πετροβολήσαμε, το θυμάστε, που την απειλήσαμε να μην μείνει στη χώρα, που την είπαμε και πράκτορα του Ερντογάν περίπου επειδή την δική του προπαγάνδα αναπαρήγαγε, σας έλεγα εκείνες τις μέρες ότι ό,τι κακό θέλεις να πεις για αυτή τη χώρα μπορείς να το βάλεις στο στόμα του Ερντογάν και αυτομάτως, δηλαδή αν έβγαινε τώρα ο Ερντογάν να πει ότι έχουμε μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα, τότε θα είναι προπαγάνδα του Ερντογάν, άρα δεν θα έχουμε αυξήσεις στο ρεύμα. γεύμα. Μπορείς να το κάνεις με πάρα πολλά θέματα αυτό. Τελικά που λέτε παιδιά, η Ίγκεμποργκ είχε δίκιο και αποδεικνύεται από τη δημοσιογραφική έρευνα, αποδεικνύεται από την παρέτηση του επικεφαλής της Frontex, αποδεικνύεται από την έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είναι όλοι αυτοί, είναι κακοί, είναι κομμουνιστές, είναι Σιριζέοι, κουκουέδες, του Μέρα, ποιανού είναι? Πού ακριβώς θα τους εντάξετε όλους αυτούς για να απαντήσετε όταν λέτε ας πούμε ότι η ΜΚΟ, δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, δεν είναι και πολύ αξιόπιστη για το πού κατατάσσουν την Ελλάδα ως προς την ελευθερία του τύπου. Όλοι οι άλλοι και αυτοί οι αναξιόπιστοι. Όλοι οι άλλοι και η έκθεση της Όλαφ, του ειδικού σώματος που έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηστή διαχείριση και για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και αυτονώνει η έκθεση, και αυτή τι είναι, Σιριζέοι είναι και αυτή εναντίον της κυβέρνησής μας. Για κάτσε τώρα να αναρωτηθείς λίγο, πόσο έμαθες για την παρέτηση του κυρίου αυτού, πόσο έμαθες για τις εκθέσεις που σου περιγράφω, πόσο έμαθες ότι τα pushbacks είναι πραγματικότητα που συμβαίνουν, πόσο δραστήριους είδες τους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης την ώρα που θυμώνουν, την ώρα που δραστηριοποιούνται, που κινούνται, και σωστά όταν ένα μικρό γατάκι πέφτει στην θάλασσα από έναν ανεγκέφαλο, ρίχνεται στη θάλασσα από έναν ανεγκέφαλο, πόσο είδες να δραστηριοποιούνται και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο προστασίας του πολίτη, και ο κύριος Πλακιωτάκης, ο υπουργός ναυτιλίας που έχει υπό την ευθύνη του τους λιμενικούς, πόσο τους είδες να δραστηριοποιούνται σε αυτή την κατεύθυνση και να σπρώχνουν όχι τους μετανάστες στη θάλασσα, να σπρώχνουν τους υπευθύνους στην έρευνα τουλάχιστον, στην διοικητική εξέταση, στην ΕΔΕ ή εν πάση περιπτώσει στη δικαιοσύνη, που και αν φτάσουν στη δικαιοσύνη, έλα στην υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου να δεις πως δένουν όλα γλυκά, τελικά θα ακουστεί το αθώη, γιατί οι δημόσιοι, οι κρατικοί λειτουργοί που μας κάνουν τη δουλειά δεν τιμωρούνται. Ξαναθέτω το ερώτημα της αρχής. Βρες μου που να πάρει ευχή μια καλή είδηση. Να πάρουμε τα πάνω μας, να γελάσει το χυλάκι μας. Στα δικά σας μηνύματα έχω μερικά κρατημένα εδώ και μέρες. Ο Λάμπρος από τα Τρίκαλα μου λέει να μου επιτρέψει να σου κάνω μια παρατήρηση για την εκπομπή που αφορά την ΔΕΗ. Να μην λέμε μόνο για τη ΔΕΗ, να λέμε και για τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας. Δεν πάνε πίσω και αυτές με τη βοήθεια του νόμου Χατζηδάκη που έγινε χρηματιστήριο. Η ενέργεια, το έχεις αναφέρει και σε παλιότερη εκπομπή σου, και που πατάνε στο δίκτυο παροχής του ελληνικού λαού και το έχουμε πληρώσει όλοι μας. Έχεις απόλυτο, ξεκάθαρα, σαφές δίκιο, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, είναι η πιο προκλητική, ξέρεις, με εκείνη την ιστορία και του Προέδρου και της βίλας στη Τζιά των 750 τετραγωνικών και των ποδηλατών μετά που σου ήρθανε με το σήμα της ΔΕΗ, αυτά έλεγα, αλλά έχεις δίκιο, δεν είναι φυσικά μόνο η ΔΕΗ, είναι η Τέρνα, είναι ο Λάτσης, είναι ο Βαρδινογιάννης, είναι ο Περιστέρης με την Τέρνα φυσικά και είναι και ο Μυτιληναίος. Χρήστος μου γράφει για τους απεργοσπάστες και για τη χθεσινή εκπομπή. Δικαίωμα ιερό στην απεργία, δικαίωμα ιερό στη μη απεργία για οποιονδήποτε λόγο. Βέβαια, άλλο το δεν απεργώ, επί τα από δική μου εκτίμηση, και άλλο συμμετέχω σε απεργοσπαστικό μηχανισμό κατ' εντολή. Με απλά λόγια, τσιράκι της εργοδοσίας. Ακόμα και έτσι όμως, το αναγνωρίζω ως δικαίωμα, μου γράφει ο Χρήστος. Όμως αυτό με το οποίο έχει να αναμετρηθεί ο απεργοσπάστης είναι ο εαυτός του, η συνείδησή του, και όχι τόσο η υπόλοιπη κοινωνία, ο περίγυρός του, οι συνάδελφοί του. Άλλωστε προσωπικά, σε πολλές περιπτώσεις δεν εκτιμώ τη γνώμη ή την στάση των πλειοψηφιών. Το θέμα βέβαια είναι αλλού και όχι στο δίκαιο της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας. Με πόσο ήσυχη συνείδηση μπορείς να κοιμηθείς όταν συνάδελφός σου είτε σκοτώνεται είτε πέφτει σαν σακί από τα 12 μέτρα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ήταν η κακιά στιγμή, αλλά η αναλγησία, η αδιαφορία και η ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη ζωή, από αυτόν που σε επιστρατεύει, που σε χειρίζεται σαν εργαλείο. Σαν εργαλείο κυριολεκτικά, γιατί κάποια στιγμή θα είσαι και εσύ στα 12 μέτρα. Κάποια στιγμή, μου γράφει ο Χρήστος, θα σε πετάξει και σένα, όταν πια δεν θα αποδίδεις, όταν θα μεγαλώσεις ηλικιακά και όταν θα εύχεσαι να απεργήσουν μαζικά οι συνάδελφοί σου ενάντια στην αδικία που εσύ θα βιώνεις τότε. Το να σε φτύνει η κοινωνία, ο περίγυρός σου, επειδή είσαι απεργοσπάστης, κατά την άποψή μου παλεύεται. Ζώρικο, αλλά σχετικά διαχειρίσιμο. Αυτό που δεν παλεύεται με τίποτα είναι να σε φτύνει ο εαυτός σου. Αν έχεις το κουράγιο να σταθείς με ειλικρίνεια μπροστά στον καθρέφτη. Εκτός κι αν έχεις διαβρωθεί τόσο πολύ που δεν αντιλαμβάνεσαι το φτύσιμο. Όσο για τις ευθύνες των κομμάτων, για το ποιος έφερε την Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά που συζητούσαμε χθες, μου λέει ο Χρήστος περιτά τα λόγια. Πολύ σύντομα και ενδεικτικά. 2011 η σύσταση του ΤΑΙΠΕΔ, 2016 στην Κόσκο το 67% του οργανισμού λιμένος Πειραιός. Η φυσική και η ηθική αυτουργή σε όλους τους φόνους που συντελούνται εδώ και 12 χρόνια δεν είναι άγνωστη. Μαντέψτε, θυμάστε ποιον είχαμε κυβέρνηση, τι κυβέρνηση είχαμε το 11 και τι κυβέρνηση είχαμε το 16. Φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία, την καλησπέρα μου και εκεί. Ο τρόπος που προσέγγισε στην ουσία της δήλωσης του γυρολόγου, λέει, για τον βουλευτή που είπε ότι τέλειωσε το τσάμπα, στοχευμένοι και με συγκεκριμένους αποδέκτες. Καλή δύναμη σε όλους μας. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Ο φίλος ο Αφελής, όπως υπογράφει, πιστεύετε ότι το συνέστημα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία είναι η οργή, μήπως είναι η ενοχικότητα που αποτελεί το ανεστραμμένο είδωλο της αριστείας. Από τη μία οι ενοχές της αποτυχίας, του σπάταλου που καίει πολύ ρεύμα, όπως φρόντισαν να πούνε κυβερνητικά στελέχη και πολιτικό προσωπικό σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και από την άλλη το καμάρι των επιτυχημένων αυτοδημιούργητων τύπου Elon Musk. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενός ιδεολογικού μηχανισμού καλά οργανωμένου με χιλιάδες κοινωνικούς αυτοματισμούς και η ατομική ευθύνη που φάγαμε μπόλικη την εποχή της καθεστωτικής αντιμετώπισης του COVID ήταν ένας από αυτούς τους κοινωνικούς αυτοματισμούς. Later. Το τελευταίο πριν από το κλείσιμο θα είναι το κατάστημα του Δημήτρη Μιστακίδη. Μου το στέλνει ο Χρήστος με αφορμή την απόφαση για την δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου. Που μου γράφει που να μην υπήρχε και το υλικό από τις κάμερες. Θα καταδίκαζαν τον Ζάκ ακόμα και νεκρό. Ευτυχώς η δικαιοσύνη προστάτευσε το κατάστημα του νοικοκυρέου. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή πως θα πάει, όταν η αδερφή της δικαιοσύνης, η αστυνομία, άφηνε ανενόχλητο το κάθαρμα να καθαρίζει τα σκάτα του. Καλός κύριε Πρόεδρε, καλός, φιλήσυχος, εργατικός, οικογενειάρχης φοβερός και πάνω απ' όλα σοβαρός, νομοταγής και ήρεμος, στην κοινωνία χρήσιμος, έμπορος χρόνια ικανός, μα στάθηκε και άτυχος. Δεν έκανε κακό ποτέ, μόνο το βιός του πρόσεχε, μα του την μπήκαν άσχημα, του σπάσαν το κατάστημα, το κατάστημα. Του είχαν κάνει ρυφηφή σε αυτό το ίδιο μαγαζί. Ήτανε χτύπημα σκληρό, άδικο και οδυνηρό. Κατάστημα, κατάστημα, δικό μου μαγαζάκι. Γι' αυτό και παρασύρθηκε όταν ξαναπηλήθηκε και αν φέρθηκε απάνθρωπα, πρόσεχε το κατάστημα. Κατάστημα. Δεν έριξε αυτός κλωτσιές, μονάχα κάποιες ξόφαλτσες. Την κοινωνία που ούρλιαζε να προστατεύσει κοίταζε. Το φοβερό μαχαίρι του το πήρε από το χέρι του και με μια κίνηση απλή το πέταξε στο μαγαζί. Στο μαγαζί. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του και η νοοτροπία του. Δεν τα φοβάται τα άσχημα, προσέχει το κατάστημα. Το κατάστημα. Νοικοκύρης με βούλα, στα κόλπα μανούλα, το κατάστημα μόνο, γι' αυτό σε σκοτώνω. Δε του πατούσε το κεφάλι με στα σπασμένα τα γυαλιά. Να τα μαζέψει από κάτω κοίταζε πολύ προσεκτικά. Δεν ήταν περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή. Απλά ήταν προτεραιότητα να σώσουμε το μαγαζί. Να σώσουμε το μαγαζί. Εννοείται δεν είχε κλέψει. Και πως δεν βρήκατε μαχαίρι. Πως δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δεν διασάλευε την τάξη. Κι αν πέθανε δεν φταίει εγώ. Φταίει το κακό του ριζικό. Άστε που ήτανε και κάπως. Δεν ήτανε σαν και εμάς βαρβάτος. Θλιβερά ανθρωπάκια, μαύρα κοράκια, αδίσταχτα σκιάχτρα, δίχως ψυχή. Ρεζάκι ήταν θαρό, πρόβλημα θα έχει σοβαρό. Σαν κι αυτόν ένα σωρό. Μη γίνει θέμα τώρα αυτό. Ρωτήστε και τους αστυνόμους που εφαρμόζουνε τους νόμους. Που όταν φτάσανε κι αυτοί, τον δέρνανε όλοι μαζί. Κανένας δεν τον σκότωσε. Μόνος του σκοτώθηκε. Είχε γυαλιά, δεν πρόσεξε. Και πάνω του σκαρφώθηκε. Δεν είμαι μετανόητος, ούτε όπως λένε ανόητος. Ναι, του χτυπούσα το κεφάλι και θα έκανα το ίδιο πάλι. Γιατί κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω ανάστημα και πάνω απ' όλα στη ζωή μου βρίσκεται το κατάστημα. Το κατάστημα.